أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة صاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti cümlenizin üzerine olsun. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisi şerifesinden bir nebze, bir demet şurada sizlere nakledeceğim. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına geçmezden önce hasreten Efendimizin ruhu faki için ve onun mübarek âl, ashab ve etbaının ruhları için, cümle saadat ve meşayi turku aliyemizin ruhları için, bütün evliyaullah ve mukarreb kullarının ruhları için, Peygamber Efendimiz'den sair enbiya ve mürselinin ve cümlesinin âlinin ruhları için, eserin müellifi Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, bilhassa hocamız Muhammed Said-i Bursevi Hazretlerinin ruhu için, bu eserin içindeki bilgilerin bize kadar gelmesine emeği geçmiş olan alimlerin ve rabilerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere ve davetimize lütfen ve keremen icabet eyleyerek şuraya gelip bizleri sevindirmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olmak, kabirlerinin pürnür ve ruhlarının memnun olması için biz hayattaki Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına erip afiyet ve saadet üzere yaşayıp Cenab-ı Mevlamızın huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Dersin başlangıcında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, müminin vasıfları ile ilgili. Mümin, yani iman ehli, yani Allah'a, Resulullah'a, Kur'an-ı Kerim'e inanmış, Allah'a bağlanmış, İslam'a girmiş, hak yolda yürüyen kimse. Böyle bir kimse nasıl olmalıdır? Müminlerin vasıflarına dair eserler var, okunabilir. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz nasıl olmaması gerektiğini bildiriyor. لَيْسَ الْمُؤْمِنِ بِالْتَعَانِ Mümin tan edici değildir. Yani insanların haysiyetlerine tan edip onları diliyle rencide eden, üzen kimse değildir. Onlara diliyle tecavüz edip de huzurlarını bozan, kalplerini kıran, gönüllerini yıkan kimse değildir. Mümin böyle yapmaz. Müminin işi gönül yapmaktır. Müminin işi Allah'ın kullarının gönüllerine riayet etmektir. Bizim inancımıza göre müminin gönlü Kabe gibidir. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri bir pak gönüllü kulun kalbine nazar eyler, kalbine nüzul eyler, kalbine lütfeyler, tecelli eyler. Nazargâh-ı ilahidir, tecelligâh-ı ilahidir müminin kalbi. Öyle muhterem bir yerdir. O kalbi insan nasıl kırar? Şöyle nadide antika bir kristal tabağı kırabilir misiniz? Topkapı Sarayı'ndaki müstesna o camekanın içindeki güzel bir cam eşyayı, bir kıymetli efendim mücevherli bir eşyayı kırabilir misiniz? Kıramazsınız kıymetli diye. Müminin gönlü de öyledir. Müminin haysiyeti de o kadar önemlidir. o kadar kıymetlidir. Onun için din uçak çekmek, değil boynuna tel dolamak, değil yumruk vurmak, değil kanını yerine dökmek, değil dövüp soğup ayaklar altına almak, değil işkence etmek, diliyle bile tar etmez. Diliyle ona rencide edici söz söylemez Müslüman, öteki Müslümana. Böyle bir huyu yoktur Müslümanın. Müslüman diliyle başkasına tan edici, gönül yıkıcı, onu rencide edici değildir. Peki ya Resulallah, inşallah bundan sonra kalp yıkmayayım, inşallah dilimle başkasına zarar vermeyeyim diye karar verelim. Bu böyle olmamamız gerektiğini anladığımıza göre. Biliyorsunuz, sözleri söylemek kolay. İşte okuyoruz, biz de söylüyoruz. Ama o sözlerin gereğince hareket etmek zor. Zor olan mı? Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Şuraya camiye geliriz, namaz kılarız. İmanımızın eseri. Kur'an okuruz, imanımızın eseri. Ramazan gelir, hiç olmadığınız insanlar oruç tutar. Hiç kimseye böyle görmeyin. Hiç böyle efendim defteri divana sığmaz, söz gelir divaneden dedikleri gibi divane bile sandığın insanların içinden nice arifane tavırlı insanlar çıkar. Ama çok da kusurlarımız vardır. Hele bizi hanımlarımızdan bir sorsunlar bakalım. Evde nasılız? Hele bizi çocuklarımızdan bir sorsunlar. Hele bir başkalarının ağzından bizi bir dinlesinler. Hele bir maiyetimizdeki yerden. Hele bizden daha aşağıda olan insanlardan bir sorsunlar bizi bakalım rütbesi. Bizden biraz daha aşağıda olan. Bakalım onlar bizim hakkımızda ne diyor. Hele hele biz bir toplantıdayken, biz o toplantıdan ayrılıp gittikten sonra arkamızdan ne deniliyor? O önemli. İyidir, hoştur ama Allah mı diyorlar, yakanı sürtüyorlar. Efendim, hani birisi varmış, 2. Mahmut zamanında, isim söylemeyen de gıybet babına girmesin, çok huzursuz etmiş, ahaliyi ölmüş. Hepimiz öleceğiz, kim kalacak? Kim kalacak? Mümkün mü kalmak? Eğer kalmak mümkün olsaydı Resulullah Efendimiz şimdi aramızda sağ olur. Yani hayat, hayatın kaybısı. Allah hayatı da halk etmiş, ölümü de halk etmiş. Ölüm de bir nimet. Ölüm de bir nimet. Ölümünde arandığı çok yerler var. Şef duyurduğu yerler var. Lebid İbn Rebi'a Arap şairlerinden rivayete göre 156 yıl yaşamış. 156 sene. Diyor ki bir şiirinde, çok dokunur bana. وَلَكَدْ سَئِمْتُ مِنَ الْحَيَاتِ وَتُولِهَا Hayattan ve hayatın uzayıp gitmesinden bıktım. وَسُعَالِ كَيْفَ النَّاسِ وَسُعَالِ هَذَا النَّاسِ كَيْفَ دَبِيدُ Ve insanların lebit nasıl, lebit nasıl diye beni böyle halimi hatırımı sormalarından bıktım diyor. Ben yaşlı böyle dedelerden bilirim. Ya Rabbi al şu emanetini artık diyenlerim. Ölüm de lazım. Ölüm de nimet. Ölümün de yeri var, zamanı var. Allah-u Teala Hazretleri bizi mümin-i kâbe olarak yaşatsın. Öldükten sonra yok olmayacağız ki. Huzuruna gideceğiz. Ve ileyna turcaun. Bize döneceksiniz buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Avdetimiz vatanı aslimize Allah-u Teala Hazretlerine. Onun sevdiği, razı olduğu bir kul olarak ya eyyetuhun nesu mutmainne, ey mutmainne nefis, irci'i ya rabbiki radiyeten merdiye, Mevla senden razı, sen Mevla'ndan razı olarak dön Rabbine diye bir hitaba mazhar olursa insan durur mu burada? Şu mezbelelik cihanda durur mu? Durmak ister mi? O zaman düğün gecesi olur. Yani ölüm Mevlana rahmetullahi aleyhi dediği gibi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi şebi arus olur, düğün gecesi olur. O da lazım, o da lazım. Herkes gidiyor. Ama arkamızdan ne diyecekler? Tabii arkamızdan insanların demesi mühim değil diye düşünebiliriz ama insanlar bizim hakkımızda, bizim onlara yaptığımız tesire göre konuşurlar. O bakımdan önemli insanların şehadetleri. O adama demişler ki, ismini söylemediğim o eski zamanda yaşamış adama, ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın kabirdekiler, kabir arkadaşları. Çünkü o azap çektikçe etraftakiler gene onun kokusundan, bağırtısından, şeyinden rahatsız olacaklar. Etrafındaki kabir arkadaşları dayansın. Dünyada kiler kurtuldu diyorlar. Ne acı bir şey. Böyle bir sözle arkasından anılmak ne kadar kötü. Onun için biz hanımımıza kendimizi beğendirmeliyiz. Yani Efendi Hazretlerinden Allah razı olsun diyebilmeli hepimiz hakkında yani. Ben bir kötülüğünü görmedim. Kızdıysa Allah için kızmıştır. Hatun, sen şu başını ne açarsın? Hatun, ben sana çarşıya pazara çıkma demedim mi? Ben sana istediğinden alasını getiririm. Hatun, sen niye şunu şöyle yaptın diye onları. Ama başka hiçbir şeyini görmedim. Elhamdülillah, dövmedi, sövmedi, efendim, hakkını yemedi, çiğnemedi. İşte elhamdülillah, bizi geçindirdi, ere güne muhtaç etmedi. Bir de şunu bıraktı filan, ne bileyim. Hani böyle memnun olmalı. Çoluk çocuğu, eşi, dostu, komşuları. Bir hoca efendi vardı. Rumeli Hisarı gibi, kale gibi sağlam bir Müslümandı yani. Öyle bir insandı. Vefat etmiş. Komşuları camları açmışlar tabutu giderken. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun hocam diye. Ağlaşarak yani o gösteriş olmaz, rüya olmaz, gidiyor artık. Ölmüş gitmiş diye düşünür, hani gösteriş için yapan riyakar olarak yapar. Giderken hocam bizi bırakıp nereye gidiyorsun diye ağlaşmışlar. Şu Haliç tarafında bir camide imamlık yapardı da mahalle halkı ağlaşmış. Öyle olmalı insan. Yani başkasına zarar vermemeli. Yani bu ölçüye dikkat edelim. Başkası bizim için önemli değil. Allah'ın değerlendirmesi önemli. Bazen kullar yanlış değerlendirir. Bazen kulların yanlış değerlendirmesi yüzünden adli hatalar olur. Bazen mazlumlar, masumlar cezayı çeker. O ayrı. Ama salih insanların değerlendirmesi, halkın şehadeti önemli. Çünkü halka yapılan muamelenin bir neticesidir o. O belli olur o. Yani adli hata binde bir olur da umumiyetle sen insanın komşusundan bir sor bak bilir. Seyahat arkadaşından bir sor bilir. Dükkan komşusundan sor bilir. Askerlik arkadaşından sor bilir. Talebeyi talebeden sor nasıl bilir. Hocayı talebeden sor nasıl bilir. Hocanın zatını, meziyetini. Herkes birbirini bilir. Herkesin aklı fikri var. Sen herkesi kör alemi sersen mi sanırsın diyor şair. Herkesin aklı var. Şık diye değerlendirilmesini verirler. Ha bu kibirli, ha bu kendini beğenmiş, ha bu menfaatperest, ha bu zahirde iyi görünüyor ama arkasında şu şey yatıyor, hemen belli ederler. Hele Allah-u Teala Hazretleri ne her şey malum. Onun için iyi vasıflı Müslüman olmaya gayret edelim. Hele dilimizle başkasına eza verici kimse olmayalım. Leysel mümini bitta'an, Müslüman diliyle başkasına ta'an edici, saldırıcı, yıkıcı, yakıcı değildir bir. Velel-la'an, Müslüman lanet edici de değildir. Yani insanlara Allah lanet etsin, Allah'ın laneti üzerine olsun filan gibi sözlerle lanet yağdıran bir kimse değildir. Lanet ne demek? Allah lanet etsin deniliyor mesela bir kimse için. Ne demek o? Allah'ın rahmetinden mahrum kalsın, uzak olsun demek. Lanetin manası bu. Ya Allah'ın rahmetini sen mi taksim edeceksin? Yani Allah birisine rahmet etmek istiyor. Sen niye karşına çıkıyorsun mesela? Öyle bir istekle niye dikiliyorsun? Allah rahmet etmesin diye. Kızdığından. Allah rahmetini layık görmüşse senin o sözün zaten fayda etmez. Sen dilini iyi de kullan. Ha, bir böyle lanet sözünü söyleyerek insan şey yapar. Efendim bir bu açıkça Allah'ın laneti onun üzerine olsun diye söylemek. Bir de kinaye yoluyla efendim Allah'ın şeyine gazabına uğrasın. Allah onu cehenneme soksun. Cehenneme kadar yolu var gibi sözlerle. O da lanet. O da bir çeşit lanet. Böyle şeyler de söylemez Müslüman. Neden? Müslüman kibardır ondan. Zariftir ondan. Müslüman karşısındakinin pes payeliğine, alçaklığına göre tavrını değiştirmez ki. Müslüman Müslümandır. Karşısındaki ne olursa olsun, karşısına kimi getirirsen getir, Müslümanın asaleti alnında pırıl pırıl parlar, devam eder o. Karşısındaki adam baktı biraz efendim edepsiz, terbiyesiz, hadi onun seviyesine düştü, onunla küfürleşiyor, lanetleşiyor. Yapmaz Müslüman. Müslümanın bir seviyesi var, kalitesi var, düşmez o derekeye, karşısındakine uymaz. Demek ki Müslüman tan edici değil, lanet edici değil, velel fahiş. Fuhşiyat, sözlerde kötü, çirkin, küfür gibi sözler söylemez. Çirkin söz çıkmaz ağzından. Çirkin söz çıkmaz Müslümanın da ağzından. Yani bazı kimseler de çok alışmıştır bunlara. Böyle kötü sözlere. İyi insandır, hoş insandır fakat kafasını kızdırdın mı yandın. Karşısında gene ağzını açar, gözünü yumar. Ona da alışmamak lazım. Bizim tanıdıklarımızdan öyle kimseler var ki sinirlendiriyorsun, la ilahe illallah diyor. Damağına bas, sinirlendir. En kızdığı zaman la ilahe illallah diyor. Veya dedelerimiz ne demiş? Hasbunallah demiş. Hasbunallah ne demek? Allahu Teala bana kafi demek, yeter demek. Cümle cihan bir tarafa, Allah bir tarafa. Yani ben Allah'ın dostu olduktan sonra Allah bana ve Allah'a tevekkül ettikten sonra yeter demek. Amerika gelsin, Rusya gelsin, cümle cihan halkı gelsin. 5 milyar insan gelsin. Hasbunallah. Müminlere demişler ki kafirler toplaştı, orduyu çekti, üstünüze geliyor. Vezadehum iman. Bu haber onların imanlarını arttırmış. Ve kâlu hasbunallahu ve nimel vekil. Ve demişler ki Allah bize kafidir. O bir ne iyi vekilimiz demiş. Cümle cihan halkı gelsin. Mümini kimse korkutamaz. Mümin bir şeyden korkmaz. Yani dünyevi bir şeyden korkmaz. Ölüm. Ölecek. İşkence. Allah göstermesin. Şunu, bunu, efendim hastalık, sıfat, ölür, sıvır. Bir şeyden korkmaz. Bir şeyden korkarsa manevi Allah'ın rahmetinden uzak düşmekten. Allah'ın azabına kazabına uğramaktan. Allah'ın rızasına aykırı bir duruma düşmekten korkar. Allah'ın hoşunun olduğu yerde canını verir Müslüman. Geçen gün bir kitap okudum, hoşuma gitti. Profesör yazan, meşhur bir profesör, ismini söylemeyeceğim. Meşhur bir profesör. Kıbrıs harekatı olduğu zaman Finlandiya'daymış. Meşhur bir adam ya, profesör, unvanı var, oraya resmi bir şeyle gitmiş. Demişler ki, Finlandiya'da röportaj yapan kimseler, efendim radyo evinden, gazeteden, basından, beyefendi, haberiniz var mı? Türkiye ile Kıbrıs arasında bir harekat başladı. İşte bir savaş hali var. Siz de buradasınız. Neler hissediyorsunuz? Çok güzel cevap vermiş. Yani pek iyi şu anda kelime kelime nakledemeyeceğim ama diyor yani öyle bir hizmetin içinde olamadığıma müteessifim diyor uzakta kaldığımdan dolayı. Yani milletime İmanıma, mazlum kardeşlerime hizmet edememenin, uzakta bulunmanın üzüntüsü içindeyim diyor. Ötekiler sanıyorlar ki, uzakta olduğundan haktan darttan uzakta duruyor, rahat, başka söylüyor ama ben Finlandiya'da rahat çekiyorum gibi bir his de olacak. Hayır, çok üzgünüm diyor aralarında olamadığına diyor. Böyledir işte Müslüman. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın, karadağın bağrında sıra dağlar gibi duranlanır demişler. Güzel bir tarif yani. Efendim, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir demiş. Gül bahçesine girer gibi sözü üzerinde durmak istiyorum. Gül bahçesine girer gibi şu kara toprağa girmiştir bizim ecdadımız. Bizim ecdadımız zevk-i sefa peşinde koşan insanlar olsaydı durum çok farklı olurdu. Ama onlar Allah rızası için canlarını koymuşlar ortaya. Mevla da onlara dünya ve ahiretin, dünya ve ahiretin, sadece ahiretin değil, dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan etmiştir. Şu cennet gibi memleket. Hiç bu arada gittiniz mi, Çamlıca'ya çıktınız mı, Adana'ya gittiniz mi, Emirgan'a gittiniz mi? Tabii gittiniz. Ne güzel yerler. Dünyada bir tane deniliyor. O ne zaman? İşte Allah yolunda kul cömertlik ediyor. Cömertliğin çeşitliği var. Mal cömertliği var. Ten cömertliği var, bedeni cömertlik yani hizmete koşuyorsa, can cömertliği var, canım feda olsun diyor. Canım feda olsun yoluna. Peygamber Efendimiz'e hitap ederken öyle hitap ederdi ashab-ı kiram. Fidâke ebî ve ümmî ya Resûlallah. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Böyle hitap ederlerdi. İnsanın en kıymetli şeyi canıdır. Görmüyor musun? İnsanlar kendi canını korumak için başkalarının nasıl canını kıyıyorlar? Hemen o zaman kimse de bir şey demiyor. Nefis müdafası filan diyorlar. En kıymetli şey can. Demek ki efendim kötü sözlü de olmayacak Müslüman, lanet edici de olmayacak, tan edici de olmayacak. Velevdezi efendim konuşmasında pespaye sözler doğru da olsa, haklı da olsa söylemeyecek Müslüman. Demek ki Müslüman hülaseten bu hadis-i şeriften anladığımıza göre küfürbaz olmayacak, efendim lanet sözü çıkmayacak, kalp kırıcı söz çıkmayacak, başkasının ırzına, haysiyetine, namusuna tecavüzü ifade eden şeyler söylemeyecek. Müslüman edebi kelama riayet edecek. Onun için büyüklerimiz bunu tam tahakkuk ettirmişler. Bu hadisleri bizden önce okumuşlar onlar, ezberlemişler, hayatlarında tatbik etmişler. Ne diyorlar yüz numaraya gitme? Abdeste gitmek diyor. Ne demek? Abdest demek namaz için elini yüzünü yıkaması demek insanın. Bak, terbiyeye bak. Dikkat ettiniz mi kelimeye? Yüz numaraya gitti demiyor, helaya gitti demiyor. Abdest tazelemeye gitti. İşte buna edebi kelam derler. Buna terbiye derler. Her şeyi böyle ecdadımızın. İncelersen, kelimeler üzerinde durursan görürsün. O nereden? O da İslam'dan. O da İslam'dan geliyor o terbiye. Müslüman öyle lanet dahil insan değildir. Müslümanı her hakkı görür uzaktaki. Neden? Müslüman süslemez ki dışını. Lüzum görmez. Allah benim kalbime bakacak. Dış süsleyip de işi harap oldu mu kıymeti yok diye içindeki huyların güzel olmasına bakar, sözlerin güzel olmasına, kalbinin iyi niyetlerle dolu olmasına bakar. Sonra karşısındaki insanın kadrini kıymetini bilmezse üzülmez, biraz da sevinir içinden. Hafifçe bir sevinir de yani. Kadri kıymetini bilmiyorlar. Nasıl bilmesin, ne olacak? Başkasından bir şey beklemiyor ki, Allah'tan bekliyor. Bilmesin. Medine-i Münevvere'de otelin birisinde, çok lüks bir otelde, çok geniş bir daire. Efendim aşağıdan kıymetli bir eşya çıkartıyorlarmış. İşte sipariş edilmiş çarşıdan, pazardan. Milyoner, milyarder yani dairede oturan adam. Hizmetçiler merdivenlerden o güzel kıymetli şeyi çıkartmışlar. Kapıları çalıp açmışlar. Daireye girmişler. O lüksün lüksü dairenin içine. Ufak tefek bir adam gelmişler. Çekil kenara filan demişler. Şöyle bağırmışlar, çağırmışlar. Kendi dilleriyle. Efendim, ondan sonra o eşyayı koymuşlar. Sahibi nerede bu dairenin demişler. O çekil kenara dedikleri adammış. Bir sesli sedası duruyor. Hindistan'ın bilmem ne Haydarabad nizamıymış. Yani sosyal yani adam. Ama dık dememiş yani, gülmüş, içmiş kendine. İhtiyacı yok, evdeki sonra hürmet etmiş veya etmemiş. Tatmin olmuş insan. Müslüman tatmin olmuştur öyle. Birisinin şeyine lüzum yok ki. Neler çekeriz tatmin olmamış insanların şeyinden. Tafrasından neler çekeriz tatmin olmamış. Efendim Allah, aman yarabbi. İlle sana kendisini saydıracak, kıymetini bildirecek. Ne tavırlar. İllallah der. Müslüman hoşuna gider, bilinmedi mi? Boynunu büküverir, kenarda durur. Misalleri çok. Siz de hatırlarsınız. Leysel bir fi hüsnül libâsi ve zeyyi velâkinnel birre s-sekînetü vel vekâru velâkinnel birre s-sekînetü vel vekâru. Bu da ikinci hadis. Bir yani iyi vasıflı, kaliteli, has halis, iyi insan olmak, hayırlı, bereketli, güzel vasıflı bir kimse olmak. Bu leysel bir, bu güzel vasıflı oluş, fi hüsnül libâsi ve zeyyi. Güzel elbise giymekte değildir, kıyafetinde değildir, dış suretinde değildir insanın şeyi, iyiliği, kalitesi, kıymetli, hayırlı, bereketli bir kimse olması dış görünüşünde değildir. Bak o sözün arkasından bu hadis-i şerif tam mevzu itibariyle de denk düştü. Bu ikinci hadis-i şerif. Fakat mevzusu denk. Fakat velakinnel bir o iyilik, hayırlılık, bereketlilik, hoşluk nedir? Es-sekînetü vel-vekâr. Sakin olmasıdır kişinin, vakur olmasıdır. Sakin. Yanında konuştuğu zaman için dinlenir. Hareket ettiği zaman acele etmez. Sakin sakin. Gayet tabii bir şekilde konuşur, karşılar. Sen de oh, içinde bir serinlik, bir rahatlık duyarsın onun halinde. İşte odur asıl dış kıyafet değil. İnsanın dili ve içinin o hali, o sekineti, o sükuneti, o vakarıdır asıl iyilik. Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz bu bir kelimesi geçiyor, yani bir takva sahibi insan olmak. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Böyle hayırlı, iyi bir insan olmak, yönünüzü o tarafa bu tarafa çevirmek değildir, diyor. Hani kuru dış şekilden ibaret değildir. Şaka garba döndürmek değildir bir takva. Allah'a inanacak, efendim, ahiret gününe inanacak, o inancının gereğini yapacak, efendim, ve malından hayır-ı hasenat yapacak, efendim, Allah'ın sevgisini kazanmak maksadıyla miskinlere, yetimlere vesairelere merhametli olacak diye ayet-i kerime böyle bildiriyor. Yani İslam şekil dini değildir. İslam dış kalıp dini değildir. İslam dışı ve içi aynı anda beraberce yürütme dinidir. Nice dış kalıbı yerinde, yakası kolalı, kravatı pahalı, elbisesi ütülü insan vardır ki kalbini açsan iğrenirsin. Olmaz, kıymeti yok. Kalbini açabilsen iğrenirsin. Görebilirsen iğrenirsin. Çocuğun birisi eskilerden, bir Evliyaullah'tan zatın oğlu veya torunu bakmış, birçok adamlar gelmiş gitmişler, aa tilkilere bak, aa domuzlara bak, aa şunlara bak filan diye böyle insanlar geliyor ama hayvan isimleri söylüyor. Şöyle bakmış Şeyh Efendi, şu çocuğa demiş biraz şöyle başkasının gördüğü yiyeceklerden yediriverim, göz hakkı olan yiyeceklerden. Yedirmişler, hiç tamam artık bir şey görmemeye başlamış. Siyretlerini görüyor gelen adamların. Oradan gelip geçen insanın kimisi domuz gibi, kimisi tilki gibi, kimisi aslan gibi, kimisi sırtlan gibi, kimisi pas gibi. Yani çocuk öyle kalp gözü açık olarak sapsa, aa şu tilkiye bak, şu domuza bak filan diye söyleyin ki, şuna biraz başkasının gördüğü yiyecekten yediriverin demiş. Tabii başkasının gördüğü yiyecek, çarşıdan, pazardan böyle sallaya sallaya aldığın, başkasının canını çektiği şey, haklı hukuklu, göz haklı bir şey oluyor. Onu yedirince o bereket gitmiş, gözü kapanmış, manevi gözü, o zaman işte dış şeklini görüyor. Mühim olan içim güzel olmasın. İçimiz Allah'ın rızasına uygun olmasa, yaramazsa, içimizde böyle yılanlar, çıyanlar kaynıyor gibi olursa, duygularımız başkasına karşı, tebessümümüzün altında hınç, hırs, kin, gadap yatıyorsa, kötü niyet yatıyorsa, olmaz. Müslüman içi de dışı da mamur olan insan demektir. Efendim Müslümanın iç terbiyesine önem verir, güzel. Büyüklerimiz de öyle diyor. Evladım, efendim, ilim öğrendiğin gibi edep de öğren diyor. Edep işe ait bir şeydir. Tamam. O halde dışı aldırmayalım. Yok. Katiyen öyle bir şey demedik. Peygamber Efendimiz yanında ayna gezdirirdi, tarak gezdirirdi, misvak gezdirirdi, saçını sakalını tarardı. Temiz giyinirdi. Yeni olmak şartı yok. Yamalı olabilir. Ama temizdi dış görünüşü itibariyle. Yani öyle pecmürde, perişan, pis, pasaklı olmak manasında değil. Bilmez misiniz ki Resulullah Efendimiz namaz kılacak insanların arasına girip de safları düzeltirdi. Göğüslerinden iterdi kimilerini. Sen öne çıkmışsın, biraz geriye git. Sen biraz bu tarafa gel diye safın bile intizamına dikkat ederdi. Ve inne tasfiyete suhufi min tamamis salah. Çünkü safın bile düz çizgi halinde olması namazın kamil olmasından, tam olmasından bir alamettir. O olmazsa, eğri bir olursa olmaz. Müslüman bak, safta bile intizama girecek. Ön safta boş yer varken arkada kalsa olmaz. Yani Müslümanlık kamil bir dindir. Nasıl kamil hocam? Şöyle kamil ki şekle de önem verir, ruha da önem verir. Dışa da önem verir, içe de önem verir. Bilgiye de önem verir, edebe de önem verir. Dünyaya da önem verir, ahirete de önem verir. Her şeyi tamdır. Hiçbir şeyi eksik gerik bırakmaz. Şimdi geçen gün yangın olmuş bazı içinde, Beylerbeyi Camisi'nin kubbesinin yarısı yanmış. Şöyle oradan geçerken gördük. Bu taraftan bakıyorsun kubbe tam gibi görünüyor. Öbür taraftan bakıyorsun yarısı yanmış. Bu taraftan bakıyorsun tam gibi görünüyor. Bu taraftaki tam görünüşünün kıymeti var mı? Kubbenin yarısı gitmiş. Antika güzelim avize gitmiş. Onun gibi olmayalım. Bir bakıyorsun bu taraftan tam, öbür tarafı yanık, harap. Öyle olmasın içimiz. İçimiz de temiz pak olsun. Ne olur? şu ömrünü kinle, hırsla başkasına eza cefa etmekle geçireceğine, başkasının gönlünü hoş etmekle, Allah razı olsun dedirtmekle, gönlünü neşe sokmakla geçirsen ne olur? Gönlünü şen etmekle geçirsen, bak Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bak İslam'ı bilmiyoruz emin olun bizler. İslam'a düşman olanlar da bilmiyor, dost olanlar da bilmiyor İslam'ı. İslam'ın bu halini bilse düşman olur mu? Peygamber Efendimiz diyor ki, men serre Müslüman, serreni fi kabri. Kim bir Müslümanı sevindirse, kabrimde yatarken beni sevindirmiş olur. Ben bir şey mi sevdim, arkadaki mağaraya bak. Kim beni menzelleri fi kabri, kim beni kabrimde sevindirirse, sevrahullahi yoldan kıyamet. Kıyamet günde Allah onu sevindirir. Bak Müslümana hatırına riayet etmen önemli. Sen niye zeybet edersin, niye kalp kırarsın, niye kötü şaka yaparsın, niye boynunu büktürürsün, niye ağlattırırsın köşede? Öyle bir şey söylersin, içine koyar, köşeyi döndükten sonra sana bir şey demez, ağlar adam. O Allah'ın şikayetçi olmasa Allah onun manada senden intikamını alır onu. Onu ağlattın mı sen? O olmasa bile şikayetçi, o senden intikamını alır o sevdiği kulunu. Çünkü Allah'ın sevgili kuluyla efendim zıtlaşmak, ona düşmanlık etmek, Allah'a harp açmak demektir. Kim harp edebilir Allah-u Teala Hazretleri'ye? Kahramanlık, gelişememek. İslam böyle işte. İslam böyle ama anlatmaya, İslamiyet nasıl bilinmiş? İslamiyet kabalık sabalık dini. Çöl kanunu. Haşa sunma haşa. Evet çöl kanunu ama öyle güzel bir kanun ki işte bak var mı başka kitaplarından? Bak bu sözler 1400 yıl önce söylenmiş sözler. Var mı emsali? Eski. Bırak şu eski şeyleri. Ama eski ama bak eskimiş mi? Söz evvelden gelmiş, 1400 yıl önceden gelmiş ama eskimiş mi? Pırıl pırıl, elmas gibi. Kullanta gibi. Elmas eskir mi? Yakut eskir mi? Kazıyorsun, hiç istinlerin zamanından elmas çıkıyor. Ama bakır yemeşil oluyor. Bakır bozuluyor. Altın bozuluyor mu? Bozulmaz. Elmas bozulmaz. Asil kıymetli olan şeyler bozulmaz. Onların eskiliği kıymetinin üstüne bir kıymet daha kadar. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadri kıymetten. Elmas yere düşüverse çamurun içinde kıymeti düşer mi? Düşmez. Şöyle bir oluşturursun, elmas pırıl pırıl gene karşısında. Evet, 1400 yıl önceliği sözler ama hadi bakalım. Gel de istersen hayran olma. Her gün yeniden hayran oluyoruz. Okudukça her gün yeniden aşık oluyoruz Resulullah'a. Her hadisinde bir kere daha aşık oluyoruz. Kim var böyle bu kadar insanları böyle güzel duygulara eriştirmiş, bu kadar güzel terbiye yapmış? Kim var? Hangi filozoflar? Hangi batılı filozoflar? Yine bizimkiler. Var mı bir Mevlana Celalettin'in rolü gibi bir adam? İnsanlara böyle şefkatle kucak açmış. İngiliz geliyor şeyine, teselli bulmağa. Avrupalı geliyor ziyaretine. Var mı Yunus gibi? Ama neden kazanmışlar o mertebeleri, o güzellikleri, o duyguları? İşte senin o 1400 yıl önce dediğin. 1400 yıl önce ama isterse Hazreti Adem devrinden olsun. Güzel şey o zamandan da kıymetlidir. Yani ne kadar eski olursa olsun. Eski şey ile eskimiş şeyi ayırmak lazım. Eski şey antika olur, kıymeti artar. Eskimiş şey yıpranmış, bozulmuş şeyin kıymeti olmaz. Yıpranmıyorsa, o kadar zamana rağmen yıpranmıyorsa daha da kıymetli demektir. Emin olun, İslam'ın düşmanları İslam'ı bilmiyor da ondan düşman. Bugünün Müslümanları da İslam'ı iyi bilmediği için müminini olamıyorlar. Bir de bu da bizim hatamız. Şimdi herkes bizi sanıyor ki, kaşları çatık, elinde ucuna bir sivri, çivi batılmış sopa olan, köşe başında bekleyip önüne gelenin kafasına çivili tarafını satanı vurmaya hazır insan sanıyor. Değil ya, işte bak Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini burada aylardır okuruz, yıllardır okuruz. Siz şahit olun. şu sözleri ben kendim uydurmuyorum ki, mümkün değil uydurmam. Evet, üniversitede hocayım ama mümkün değil, 5 tanesi, 3 tanesi bir araya getiremeyiz. Getiremez kimse. Allah tarafından, bir ilim Allah tarafından gelmeyince kulların yapacağı iş değil bu. Bunun arkasında ilahi kudret var. Ne kadar güzel söylemiş. Canımı söylersin yoruma. Sünnet-i seniyyesine. Leysel beyanı kesretül kelam. Velakin faslın fîmâ yuhibbillâhu ve resûlühü ve leysel ayyü ayyel lisâni. Velakin kıymetel ma'rifeti bil hakkı. Bu hadise de bakın. Ne buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? O gelmişlerin, geleceklerin efendisi. O konuştuğu zaman ilgi mercan saçan Resulullah Efendimiz. Buyuruyor ki, neysel beyanı kesretül kelam. Beyan, içindeki maksadını ifade edebilme kabiliyeti insanın, söz söyleme, efendim, meramını anlatma, kesretül kelam. Çok sözde değildir. Meramı anlatmak çok sözde değildir. Veyahut güzel konuşmak, çok konuşmak demek değildir. Dır dır dır dır dır dır. Çok konuşmak değildir şey. Güzel konuşma sahibi olan insan, çok konuşma sahibi olan insan demek değildir. Nedir? وَلَاكِنْ فَصْلٌ فِي مَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın, Allah-u Teala Hazretlerinin ve Resulullah'ın sevdiği şeyi tayin edebilmektir. Hak ile batılın arasındaki çizgiyi bilmektir. Çizebilmektir. Hakkı batıldan ayırt edebilme kabiliyetidir. Ha, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz efendim, hak sözü söylemek, doğruyu konuşmayı bize anlatmaya çalışıyor. Bırakın süslü kelamı demiş oluyor. Bu sözün altında ne mana yatıyor? Bırakın kelimeleri süsleyip yaldızlayıp da altında insan aldatmacayı. Mühim olan Allah ve Resulullah'ın sevdiği şeyi ayırt edip de onu ifade edebiliyor musun? Ona uyabiliyor musun? Onu söyleyebiliyor musun? Hakkı, yani kısaca hak dediğimiz şeyi söyleyebiliyor musun? Odur. Konuşma odur. Yoksa bir insan çok fasih olmayabilir, çok tatlı dilli olmayabilir, kendisinde şiire, lehçe bozuklukları olabilir, telaffuzu da kusur olabilir. Söylediği nasıl? Mühim olarak söylediği güzel mi? Bir insan çok güzel konuşabilir, cambaz olur, düzenbaz olur, aldatıcı olur, yan kesici olur. Çok güzel konuşur. Bilmez misiniz, efendim, çıkarlar bir otomobilin üstüne ne kadar insan tatlı tatlı saatlerle meşgul edecek sözler söylerler, bir şey satacak, ilaç satacak filan. Hani tatlı tatlı, ey ahali filan diye başlarlar, saatlerce insan şey yapar. Biz hatırlarım bu Kadıköy okullarında filan böyle kaçak gelirlerdi satıcılar. Yani ne kadar güzel şeyler bulurlar, konuşurlar, insan da şaşırır. Bir şey satacak neticede, yani bir ticari faaliyet. Fakat güzel konuşurlar. Bu değil demek istiyor Resulullah Efendimiz. Mühim olan, konuştuğu zaman hakkı söyleyebiliyor musun? Asıl şey odur. Sonra devamında buyuruyor ki, ve leysel ayyü ayyel lisan. Yani meramını iyi anlatamamak, güzel konuşamamak, dili iyi kullanamamak şeklinde olan kusur değildir. Olur. Velakin kündetül marifeti bilhak. Hakkı bilmemektir. Hakkı bilme kusursunda bilgisinin, marifetinin az olmasıdır insan. Bak ölçüye ne kadar sade. Hiç dünya ehli insan kokusu var mı bu şeyde, bu kelamda? Biz dünya ehli insanlar sözleri aldayıp kullanmaya meraklıyız. Seci yaparız, kafiye yaparız, düzenleriz, tanzim ederiz, iyi kompozisyon olsun, iyi nutuk olsun. Bak Resulullah hepsini bir tarafa şöyle elinin tersiyle adeta itiyor gibi öyle geliyor. Bana manasını düşünürken, efendim diyor ki hakkı söyle. Hakkı söyle, güzel konuşmak hakkı söylemektir. Bozuk konuşmak, telaffuzda vesairede bozukluk demek değildir. Efendim hakkı bilmemektir diyor. Bak ne güzel ölçü söylüyor. Hadi gel bakalım bunun üzerine mahkemede yalan şahitlik yap bakalım. Hadi gel bakalım bunun üzerine efendim ikisi iki kimse arasında hakem olduğu zaman ters bir iş yap bakalım. Hadi ağzını açtığı zaman bir yalan yanlış bir şey söyle bakalım. Nasıl sağlam ölçü veriyor Resulullah Efendimiz? Dış şeklin önemi yok. Mühim olan altında hak olup olmaması manasına geliyor. Ne kadar güzel sözler. Edebiyatçılarımızın ilk önce öğretmesi gereken şey bu. Birçok şey öğretiyoruz. Kaplana kanat yapıyoruz. Öyle demiş eskilerden birisi. O Doğu dinlerinden işte Konfüçyüz dedikleri filozoflar var onların bir tanesi. Demiş ki iyi ki kaplanın kanadı yok. Neden demişler? Kanadı olsa uçan daha çok zarar yapar da ondan. Yani biz güzel konuşmayı öğrettik Edebiyat Fakültesi'nde. Hukuk Fakültesi'nden tut çekmeyi öğrettik insanlara. Peki hakka bağlılık duygusunu öğretmemişsek ne olacak? Berbat, kaplana kanat taktın. Şimdi o kaç kişiyi aldatacak o diplomayla? Kaç kişiyi aldatacak? Bu temeli öğretsek ya? İlk önce bunu öğretsek ya? Yani bileğini kessem, kafasını kessem doğru söylemeyi öğretsek ya? Sonra onun konuştuk bir doktor dostumuzla. Efendim, çok seviyorum, çok güzel şeyler söylüyor. Diyor ki Müslümanlar bilmiyor İslam'ı. Bilmiyorlar tıbbi tecrübelerin nasıl tatbik edileceğini. Şişman, yağlı, kalbi rahatsız, efendim bacağı romatizmalı şey insanlara. Neden? Yemesini bilmiyorlar diyor. Pasta kolları alıyorlar. Lüzumsuz şey yapıyorlar. Resulullah gene bildirmiş. Yine Müslüman olmayışımızdan iyi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki efendim ve yemeğe iştahın varken kal sofradan. Tıkada sat oldun da Allah artık bir lokma alamayacağım tarzında ye demiyor ki birazını yemeğe, birazını suya ayıp biraz da boş kalsın midenin diyor. Hiç olsa olmaz varmış Peygamber Efendimiz'in zamanında. Sonra hareket, sonra israf, yemekte israf meselesi var. Halkı oradan söz açtı da diyor ki biz gazetelerde, mecmualarda halka tıbbi öğütler veriyoruz. Hiç kıymeti yok diyor. Kızamığı ölmezdim. Kızamık şöyle bir hastalıktır. 39 derece ateş yapar. İnsanın derisinde kırmızı kırmızı benekler olur. Kıymeti yok ki bunun. Onu doktor bilsin. Sana ne? Ben bilmesem ne olur? Sen bana asıl hastalığa tutunmaman için gerekli tavsiyeleri söyleyebiliyor musun? Ne yaparsam ben? Ben diyor sorunlara gidiyorum. Tırnakları bu kadar uzun diyor. Hamur yiyor bir adamı. Altı mikrop. Peygamber Efendimiz tırnakları kesin dememiş mi? İnsanın içine iyi bir Müslümansa temizlik duygusu yerleşecek. Ekmekleri suya batırıp kesecek cihaz var diyor böyle gram gram yani bir ekmek yapmak için. Benim teftiş yaptığım zamanlarda diyor adam kendinden geçiyorlar geçiyor ağzına sokup sokup öyle veriyor diyor affedersiniz yani böyle şeyleri hamurları bıçak yerine. Yani işte su var şey var o tarzda yap. Fırında diyor şey yapmamız lazım efendim nizamnameye göre 45 santim yukarıda olması lazım şeyin, unun. Öyle değil diyor, oturtulmuş yere diyor. Oradan böcek geçer, fare şey yapar, şöyle olur, böyle olur. Yani Müslümanlık her şeyi söylemiş ve bizim onları içimize sindirmemiz lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. O zaman sıhhat da buluruz, saadet de buluruz, cemiyetimiz de mutlu olur, her şeyimiz de güzel olur. İslam'ı bilmeyişimizden. Dost da bilmiyor İslam'ı, düşman da bilmiyor. Eğer siz İslam'ın dostuysanız, İslam'ı iyi öğrenin, iyi Müslüman olun, başkasına iyi numune olun. Yoksa kötü numune olun, İslam'a düşmanlık ediyoruz. Ters anlıyor bizi yani öyle görünce ötekisi. Müslüman bu mu diyor, ben bunun gittiği yere gitmem diyor. Bak diyor, bu mu Müslüman adam? Ben geçtim ben diyor, öbür tarafa gidiyor. Ötekisinin şeyi ilk başta daha cazibeli geliyor. Onun için her şeyimizin bu hadis-i şerifte olduğu gibi özüne dikkat edelim. Yani dış boyamaya değil de içe dikkat edelim. Sözümüz doğru olsun, özümüz doğru olsun, içimiz temiz olsun, temizlik içimize işlemiş olsun. Her şeyimizi yani önümüzde de kendimiz de tertemiz yapalım. لَيْسَ الْجِحَادُ اَنْ يَدْرِبَ الرَّجُلُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Hadi bu sefer de hadis-i şerif cihatla ilgili. Hocam şimdi yakalandın, işte bak Müslümanlık iyilik diniydi diyordun. Bak şimdi cihatla ilgili bir hadis-i şerif geldi. Cihatta işte malum, asmak kesmek. Şimdi bak hadis-i şerif geldi diyecekler diye dinleyenler. Yok öyle değil. Bakın Peygamber Efendimiz cihadı nasıl anlatıyor. Neyse cihadı evvâdırdan racülü biseyfihi fî sebilillah. Cihad kişinin kılıcını Allah yolunda kaldırıp vurması değildir. İnanan cihat, cihat ancak şudur. Men âle valideyhi ve âle veledihi. Ana babasına ve evladına, efendim, onun ihtiyaçlarına koşmaktır. Onların ihtiyaçlarına koşmaktır. Fehüve fî cihâdin. O cihattadır, onların ihtiyaçlarını karşılamak için, helal rızık kazanmak için koşan, giden, çalışan kimse cihattadır. Ve men âle nefsehu aninnâsi ve kendisinin ihtiyaçlarını ve men âle nefsehu yeküffühâ aninnâsi, nefsine gayret edip de nefsinin başkasına zarar vermesini önlemektir cihat. Kişinin kendisinin insanlara zarar vermesini önlemektir. Fehüve fî cihâdı. Böyle yaparsa insan cihatta olur. Şimdi bakın bir kere daha kendi kelimelerimle bizim bugünümüzün lisanına göre anlatmaya çalışayım. Cihat demek cehd sarf edip, gayret sarf edip savaşıp uğraşmak demek. Uğraşmak demek. Daha ziyade savaşmaktan ziyade uğraşmak demek cihat. Uğraşıyor kişi. Çeşitli uğraşma şekilleri var. Kılıcını alırsın, düşmana saldırırsın, vurursun, kırarsın. İlk hatıra gelen insanlar da budur. Bizde de bugün, yani umumiyetle bu hatıra gelir. Bu lazım değil mi? Kötü bir şey mi? Hayır. Bu kötü bir şey değil. Çünkü bu olmazsa insanlar, herkes melek değil, zalimler var, hainler var, hırsızlar var, yol kesiciler var, saldırganlar var, emperyalistler var, efendim sömürücüler var. O zaman kendi insanın malını, canını koruması gerekiyor. O zaman olur. Cihat da olacak. Biz ne ezalar, cefalar çekmiş bu mazlum milletiz. Bak kitap yazmış ulemamızdan birisi, ölüm daha güzeldi diye. Ölüm daha güzeldi. Neden? Hicret edip, göç edip geldiği, muhacir olduğu o eski memlekette nelerle karşılaşmış da ölüm daha güzeldi diyor. Onlarla karşılaşmaktansa ölseydik daha iyiydi. Neler yiyemiş demek ki. Böyle görünce savaş olmaz mı? O zaman savaş da güzel. Savaş da güzel. Hepsi güzel. Dinimizin her emri mazlum. Dinimiz hayat dini. Bizim İslam'ın savaş ile ilgili ayetlerini öne sürüp de öbür tarafları saklayarak sadece onları öne sürüp de bize tahmin eden adamlar kuzu kuzu duruyorlar mı? Dünyaya da kazanılıp alınıyor her yerde. Kesilen kesilene, öldürülen öldürülene. Şu aslan da görmüyor musunuz? Hindistan'da, efendim Afrika'da görmüyor musunuz? Amerika'da görmüyor musunuz? Afrika'da ne zulümler, ne haksızlıklar, ne gasıtlar, ne katiller. Yani onlar halka talkını verip kendileri salkını yutuyorlar. Onlar da arkasında böyle güzel duygular diyor. Biz ümmiyetle kendimizi müdafaa yolunda yaparız. O da güzel. Bazı yolculuklar var, çıkmışlar diyorlar ki onların askerlik olmamalı, bayrak olmamalı, bilmem ne olmamalı. İyi güzel, bak ne insani duyguları var. Açıyorsun kitaplarını, karıştırıyorsun. Ey ahali, hazırlanın, kılıç kuşanın, silahlanın, Armageddon savaşı yapacağız kafirlerle diyor. Yani Hristiyan misyonerleri. Bir taraftan bayrak şunları aleyhinde konuşuyor, bizi gevşetecek. Ondan sonra kendisi savaşa hazırlanıyor. Yani bize silahı bıraktıracak, silahsız üstümüze şey yapacak. Peki sen madem barışçısın, madem bayrağı bile çok görüyorsun, askerlik gaddar bir meslek diye şey yapıyorsun, peki nedir bu Armageddon savaşı hikayesi senin kitabında? Kendi adamına diyor ki hazırlan, harbi edeceğiz, keseceğiz onları diyor. Bize gelirken gidiyor, boynunu büküyor. Efendim savaş da iyi değil, askerlik de kötü meslek, bayrak da fena bilmem ne. Cihat bu tarafı lazım. Hayat, İslam hayat dini, hakikat dini, öyle realist din, böyle hayalarda gezen bir din değil. Hayatın kendisi olduğu için hayatta her şey gerekir. Efendim ben kavga etmeyi sevmem. Hiç ömrümde kimseyle kavga etmedim. Peki, affedersin, hanımınla çocuğunla giderken üç tane sarhoş önüne çıksa, efendim, hanımını çocuğunu senden almak istese ne yapacaksın? O zaman yani ben hiç kimseyle kavga etmedim diye bir kenara çekilirsem çok bana. Olur mu öyle? Kim malı, özü ve namusunu, haysiyetini, şerefini korumak için ölse şehittir diyor dinimiz. O arasında gidiyorsun sen kamyonunla, çıkmış üç tane hayduk, yan kesici şey, harami, diyor ki ver paraları bilmem ne. Mecbur değilsin vermeye. Dinimiz öyle bir şey demiyor. Kim kendi malını korumak için diretir, şey yaparsa şehittir diyor. Yani dinimiz öyle pasif bir din değil. Hayat dini, hakikat dini. Çıkmasaydı karşına, yolunu kesmeseydi, maskeyi takıp da sistem makineliği alıp da çıkmasaydı karşına. Yani sen de öyle kuru gürültüye pabuç bırakmak yok. Dinini realistin. Onun için o cihat olacak. Onunla ilgili çok ecirler var. Neyse ki Peygamber Efendimiz cihat kişinin kılıcını alıp Allah yolunda savurması, vurması değildir diyor burada. Ha, bu bir üsluptur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri demek istiyor ki ey Müslümanlar, hani siz ayetlerden, hadislerden Allah yolunda can vermek, Müslümanları korumak için efendim cihat etmek, rabıtlık etmek, nöbetçilik etmek faziletlidir diye biliyorsunuz ya sevabını. Bak o bile az kalır, geride kalır. Ondan da daha önemli, daha kıymetli şekiller vardır demek istiyor. Yani bu gibi üsluplarda Peygamber Efendimiz bir şey söyledi mi? Demek değil ki, bak o kadar önemli şeyden bile önemli. Önemli bir şeyi zikredip öteki bir şeye bizim dikkatimizi çekmek için söylüyor. Allah yolunda cihad etmek sevap mı? Sevap. Ölenledir, şehittir. Çok büyük ecri var. Ha, o cihad değildir diyor burada Peygamber Efendimiz demek istiyor mu? Ki ondan da üstün şekiller var. Onunla mukayese edildiği zaman bunun kıymeti anlatılsın diye söylüyor. Bilmem anlatabildim mi? Ondan sonra hadis-i şerifi bir daha şey yapalım, okuyalım. İnnemel cihadı İnnemâ edatı tahsis derler Arapçadan. Yani ancak ve sadece manasına gelir. Cihat sadece şudur diyor. Bu şey içindir. Bastırmak için başka bir şey değildir. En önemli budur diye onun için bu kelimeyi kullanmış. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak efendim alim kullar korkar ayet-i kerimede mesela. İnnemâ ancak alim kullar korkar. Cahil bilmez ki. Cahil bilmediği için der ki efendim ben cehenneme gitmeye razıyım. Hacı Bayram'da namaz kılmışlar, bir münakaşa çıkmış kapıdan çıkınca, birisi ötekisinin aleyhine konuşmuş, o da onu seviyormuş. İsim zikretmiyoruz, isimsiz şeyimiz. Efendim, o da onu seviyormuş, diyor ki, sen onlarınla konuşma. İyi, konuşma demesi buraya kadar normal. Sen onların aleyhine konuşma, ben onun için cehenneme bile girelim, diyor. Tövbe estağfurullah. Denir mi? Cahit, cehenneme girecektin, madem Hacı Bayram'da ne işin var? Cehennemin yolu başka yerde. Cahil. Onun için اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِلَادِهِ الْعُلَمَانِ Allah'tan korkması da alimler bilir. Cahil bilmez ki. Böyle lambur lumbur konuşur. Hata eder. اِنَّمَا الْمُقْنُونَ اِخْرَةٌ Müslümanlar başka bir şey değildir. Ancak kardeştir. اِنَّمَا edatı var. Başka bir şey değildir. Ancak kardeştir. Hasım olamaz. Düşman olamaz. Kim tutamaz. Birbirinin karşısına çıkamaz demek yani. Ancak kardeştir. Ha bunun gibi burada da اِنَّمَا cihad. Cihat ancak şudur, kişi ana babasına ve evladına bakmak için gayret sarf ediyorsa, çalışıp çabalıyorsa, cihatta. Ve fi cihadın, cihattadır. Elhamdülillah hala nimetin İslam, ne güzel isterim diyelim. Demek ki ben sabahleyin 7.30'da kalkıp dükkanıma gidince cihatta mı oluyorum? Evet, cihatta oluyorsun, şirk ve şüphe yok, imanın varsa. Temiz hareket ediyorsan, İslam'a uygun hareket ediyor. Evet, cihattasın. Neden? Ama babana bakacaksın, muhtaç etmeyeceksin. Çoluk çocuğuna bakacaksın, muhtaç etmeyeceksin. Helalinden kazanacaksın, helalinden eve getireceksin, helal lokmayı edeceksin evlatlarına. Mübiyetini göreceksin. Helal güven hallerini göreceksin. Onlar sana hayırlı evlat olacak. Babacım diyecek, seni merak etmeyecek. Terbiyeni görecek, elinin üstünde tutacak, elini öpecek. Huzurunda başbakan olsa ilk önce divan duracak. Paşa olsa bunu babacım diyecek. Öyle olur. Sonra men âle nefsehu yekiffuha اَنِنَّاسِ تَهِوَ فِي جِهَادِ Kim kendi nefsini terbiye etmekle meşgul oluyorsa, işte o cihattadır. Bak ne kadar önemli. Bak ne kadar önemli. Bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Diyor ki büyüklerimizden birisi, malum hani 40 gün, Ramazan'da 10 gün itikafa giriyoruz ya, onun gibi 40 gün böyle ibadet için bir kenara girip, tesbih çekip, Allah deyip, Kur'an okuyup ibadet ederlermiş. Şimdi oraya girerken nasıl niyet eder insan? Namazdan nasıl niyet ediyoruz? Ya Rabbi senin rızan için şu namazın sünnetini, tarzını veya şu nafile namazı kılmaya niyet ettim Allah'a. Şöyle niyet edecekmiş. Şu benim nefsim var ya, nefsim içimde ıslanmayan nefis. Şimdi dışarıda gezdim, onun kalbini kırar, bunun canını yakar, birçok kimseye zarar dokunur. Şunu 40 gün şuraya sokayım da, şu nüzulda öteki halk biraz rahat etsin, kurtulsun. O niyetle, o niyetle niyet edip öyle girecek. Bak terbiyeye, Müslümanın terbiyesine. İşte insan kendi nefsini düzeltmek, adam etmek için böyle gayret ederse, o gayretin içinde olursa cihattadır. Ha, bu bir hadisi şerifi hatırlattı bana hocam diyeceksiniz. Hani Peygamber Efendimiz'in ashabından bir grup efendim Medine-i Münevvere'ye gelmişler savaşmaktan. Üzerlerinde zırhlar, efendim altlarında binekler, ellerinde silahlar demişler. Peygamber Efendimiz de var aralarında. Diyor ki وَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَفْقَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ Küçük savaştan büyük savaşa geldik. Ne? Mücahidetin nefsi, mer'i bi nefsihi. Kişinin kendi nefsiyle savaşması. İşte bizim içimizde bir nefsimiz var. Kontrol etmezsek çok zararlar yapar. İnsan ne kadar yükselirse yükselsin bu nefsin terbiye edilmesi lazım. İçinin edeplenmesi lazım. Vicdanının, kalbinin terbiye görmesi lazım. Zihninin yontulması lazım. Duygularının yumuşaması lazım. İslah olması lazım. Bunun için çalışan insan cihattadır işte. Bak burada da فَهُوَ فِي جِهَادٍ Yani insanlara şerri olmasın diye, insanlardan zararını çekmek için kendi nefsini terbiye eden insan ben cihatta oluyor. Görüyor musunuz İslam'ı? Nasıl meseleyle bir şey görüyor? Kaba ölçülerle görmüyor. Bizi tenkit edenler, bak cihat diye tenkit eden ben bu hadis-i şerifi söyleyeyim onlara. Asıl cihat, insanın güzel helal kazanmak için ticaret etmesidir. Asıl cihat, kendisinin kusurlarını, kötü ahlakını atmak için kendisinin nefsiyle uğraşması, onu terbiye etmeye çalışmasıdır diyor. Yeter. Allah-u Teala Hazretleri bize İslam'ı güzelce öğrenmek nasip etsin. Amin. Öğrendiğimizi güzelce tatbik etmek nasip etsin. Amin. Biz İslam'dan uzaklaşınca insanlıktan da uzaklaşırız. Hayvanlığa düşer insanlar, hayvanlık derecesine düşer. Ondan sonra birbirlerine kıyarlar. Eğer biz eski o çelebiliği, o eski merhametliliği, o eski zerafeti, o eski terbiyeyi, o eski özlediğimiz kitaplarda roman okur gibi, masal dinler gibi okuyup dinlediğimiz şeylerin tekrar olmasını istiyorsak mümin olacağız. Kaşın başka çare yok. Bir mümin olacağız, bir ondan sonra İslam'ı öğreneceğiz. İslam'ı nereden öğreneceğiz? Hadis-i şerifler, serata edep. Edep kitabı bunlar. Edebiyat kitabı yani her çeşit edep. Konuşmanın edebi, susmanın edebi, çalışmanın edebi, efendim kazanmanın edebi, çocuk yetiştirmenin edebi, hayatın edebi var hadis-i şeriflerde. Ama Resulullah'ın sünnet-i seniyyette sımsıkı sarılın, ümmetin bozulmaya yüz tuttuğu devirde Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılana yüz şey sevabı var, müjdeler olsun. Fatiha-i şerife mal besmele. Üç salavat-ı şerife. Bir olan meşrahdaki maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Önemli şahane. On beş ihlas-ı şerif maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Üç salavat-ı şerife. فاعلم أنه لا إله إلا الله Allah'a emanet olun.